uszkodzeniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 czerwca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wznowiono mecz Dania-Finlandia na Euro. Duński piłkarz, który miał atak serca, trafił do szpitala. Już prawie 500 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz nad Polską. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Cisza wyborcza w Rzeszowie. Jutro mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Mecz Dania-Finlandia wznowiony. Przerwa w spotkaniu Mistrzostw Europy trwała blisko 2 godziny. Mecz w Kopenhadze został przerwany po tym, jak zasłabł jeden z duńskich piłkarzy. W 43. minucie spotkania Christian Eriksen upadł na boisko i stracił przytomność. Później był reanimowany. Następnie został zniesiony na noszach poza murawę. Jedna z telewizji podała, że 29-letni Duńczyk miał atak serca, ale jest przytomny i przechodzi badania w szpitalu. UEFA po konsultacjach z piłkarzami obu drużyn podjęła decyzję o wznowieniu gry. Ponad 470 razy interweniowali już w całej Polsce strażacy w związku z burzami. Najczęściej na Mazowszu ponad 200 razy. W samej Warszawie było ponad 70 zgłoszeń. Do najgroźniejszej sytuacji doszło w Ursusie przy ulicy Ryżowej. Tam przewróciło się rusztowanie budowlane stojące przy jednym z bloków. Rzecznik strażaków Krzysztof Batorski mówi, że działania koncentrują się głównie na usuwaniu połamanych drzew i pompowaniu wody z piwnic. Na szczęście w tych działaniach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Bądźmy ostrożni w podróży. Nie zatrzymujmy się w czasie burzy pod wysokimi drzewami i prowizorycznymi budowlami. Pamiętajmy, że w czasie burzy też pojawia się bardzo silny wiatr. Usuwajmy z parapetów, z balkonów przedmioty, które mogą być porwane przez ten wiatr, bo te przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia u wielu osób. Połowa kraju od centrum po wschód, intensywne opady deszczu, burze i nawet na Podlasiu burze z gradem, także bądźmy przezorni, ostrożni. Burze mogą być groźne do północy, później front burzowy przesunie się poza granice naszego kraju. Cisza wyborcza w Rzeszowie. Policja podaje, że nie ma informacji o próbach jej naruszenia. Jutro w Rzeszowie odbędą się przedterminowe wybory prezydenta miasta. Zaplanowano je po tym, jak rządzący miastem od 2002 roku Tadeusz Ferenc złożył w lutym rezygnację. O północy wejdzie w życie letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Będzie więcej połączeń do popularnych wakacyjnych kurortów, zapowiada prezes PKP Intercity Marek Hraniuk. Łączymy takie miejscowości jak Hel, Łebę, Ustkę, Kołobrzeg. Oferty do tych miejscowości m.in. z Warszawy. Mamy na Hel z Lublina, Krakowa. Praktycznie podstawowe połączenia, czyli Hel, Łeba, Ustka, Kołobrzeg, to jest tak główne miejscowości jak Warszawa, Kraków. W rozkładzie pojawi się też nowe, bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hajnówki. Nowy rozkład to także nowe przystanki i stacje. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, zakończenie prac modernizacyjnych na niektórych odcinkach umożliwi zwiększenie dostępu do kolei. Pierwsze z nowych miejsc zatrzymań to jest przystanek Łódź-Retkinia. Jest to przystanek w aglomeracji łódzkiej, który to pozwoli zbliżyć kolej dla około 70 tysięcy mieszkańców osiedla Retkinia w Łodzi. Kolejne miejsce z zatrzymań, gdzie będzie można zobaczyć nasze pociągi, to jest Czerniewice. To jest miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. W czasie wakacji będzie można korzystać z wagonów kombo, które są przystosowane do potrzeb rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Takie wagony pojawią się m.in. na trasach z Wrocławia nad morze i z Krakowa do Gdyni. 4 Afgańczyków skazanych za podpalanie obozu dla imigrantów Moria na wyspie Lesbos we wrześniu ubiegłego roku usłyszeli kary 10 lat więzienia. Grecki sąd uznał ich również za winnych uczestnictwa w organizacji przestępczej. Wcześniej w innym procesie sąd dla nieletnich skazał za podpalanie na karę 5 lat więzienia 2 Afgańczyków, którzy w momencie popełnienia czynu nie mieli ukończonych 17 lat. Obóz Moria był największym w Europie obozem dla nielegalnych imigrantów. Przebywało w nim 10 tysięcy osób. Obóz został doszczętnie zniszczony przez ogień. To był Serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Dariusz Urbanowicz. Informacje sportowe. Nie takich emocji na Euro oczekujemy. Horror w Kopenhadze, ale wygląda, że skończy się dobrze. Mecz Dania-Finlandia został wznowiony, piłkarze dograli ostatnie 4 minuty pierwszej połowy i po 5 minutach przerwy drużyny kontynuują drugą połowę spotkania. Chwilę przed końcem pierwszej części Duńczyk Christian Eriksen padł nagle bez przytomności, bez kontaktu z rywalem na murawę. Mówi Szymon Rokicki, który w Wojskowym Instytucie Medycznym szkoli ratowników medycznych. Kluczowe jest to, żeby szybko rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia. To nie jest trudne, uczymy tego również na poziomie pierwszej pomocy, z tym, że my jako wykwalifikowana kadra mamy na to 10 sekund. Zespół ma maksymalnie 30 sekund od wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta na już rozpoczęcie leczenia. Myślę, że tutaj czas reakcji, sposób zabezpieczenia medycznego tego typu imprez tak naprawdę pozwolił optymalnie, bardzo szybko zareagować i udzielić tej pomocy skutecznie, jak było widać. Doszło do powrotu spontanicznego krążenia, czyli przywrócenia funkcji życiowej. No i tu zasługą jest na pewno szybkie działanie. Trzeba od razu dodać, że pierwsi przy Eriksenie znaleźli się jego koledzy. Udrożnili drogi oddechowe, wezwali obsługę medyczną, a ta błyskawicznie rozpoczęła reanimację. Wspaniała postawa. Świetnie zachowali się też kibice obu drużyn, którzy skandowali imię i nazwisko piłkarza w oczekiwaniu na wieści ze szpitala. Pana Eriksena udało się ustabilizować w szpitalu. Podobno zawodnicy rozmawiali z nim telefonicznie i wtedy zdecydowali się wrócić na boisko. W 60. minucie Finowie wyszli na prowadzenie. Jest 1-0 dla Finlandii. Równolegle rozpoczyna się mecz Rosja-Belgia, a wcześniej remisem 1-1 zakończyła się konfrontacja Szwajcarii z Walią. Punkt uratowany. Ale chyba wielu Walijczyków spodziewało się łatwiejszej przeprawy. To Szwajcarzy byli przy piłce niemal przez 2/3 gry. To oni strzelali częściej. 18 razy, 2 razy więcej niż rywalem. Walijczycy mogą się cieszyć, że nie stracili gola, komentował po przerwie serwis Ways Online, a w 45 minut później pisał już po prostu o uldze. Wyglądaliśmy na trochę zmęczonych, niepokoił się w BBC Nathan Blake, były gracz Cardiff. Już po 10 minutach nagle siedliśmy. Gdybym był Robertem Page'em, zastanawiałbym się nad przygotowaniem tuż przed meczem. Pre-game preparation was as well. A pośród komentarzy często pojawia się pytanie o linię ataku. Aaron Ramsey i Gareth Bale momentami nieobecni. Czas na wyciągnięcie wniosków menedżer ma do środy. Wtedy Walijczyków czeka spotkanie z Turcją. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec informacja z Rolanda Garrosa. Mistrzynią French Open została Barbora Krejcikowa. Czeszka w 3 setach pokonała Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Sport w trójce za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Na wschodzie i południu mogą się jeszcze pojawiać burze. Po północy zanikną i będzie jedynie przelotnie padać. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni. Jutro przewaga chmur. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Na wschodzie burze. Termometry pokażą od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór, Łukasz Ciechański. Kolejna godzina z muzyką jakże rytmiczną, pobudzającą nas, mam nadzieję, do dobrego samopoczucia, do imprez i do tuptania w miejscu, albo nawet niekoniecznie. Mam informację od Państwa, że rzeczywiście część ze słuchaczy Trójki nawet podryguje do tych utworów. I gdyby zrobić konkurs na najdziwniejszy teledysk, to utwór Down Under w wykonaniu panów z Men at Work, myślę, że byłby bardzo wysoko. Teledysk, w którym w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, jest 1:1 przedstawieniem po prostu warstwy lirycznej tego utworu. Posłuchajmy. On a hippie

Because the Night, Patti Smith w programie trzecim Polskiego Radia, Departament Rytmu. I przypomnę tylko nasz numer telefonu 2273, Małgorzata przy telefonie, o tym, co robić, kiedy deszcz nas zaskoczy, kiedy mamy wolny dzień i jak ten wolny dzień spożytkować. Ja mam w sobie coś takiego, że jak siedzę i nic nie robię, tak jak miałbym usiąść i robić nic, to się zaraz źle czuję, bo mam wrażenie, że coś można zrobić, a ja tego nie robię. Nie wiem, czy to jest zdrowe, czy to po prostu jest cecha mojego charakteru, czy to jest jakieś niezdrowe moje podejście do życia. 2273, a może słucha nas jakiś terapeuta i mi odpowie na to pytanie. Cameo, World Up, proszę. Pierwszy raz usłyszałem ten utwór w wykonaniu zespołu Korn, co ciekawe. Tutaj oryginał. Program trzeci Polskiego Radia. Aerosmith kiedyś napisali utwór właśnie Walk This Way, a ponownie został on nagrany wraz ze składem Run DMC. Bardzo ciekawy teledysk, kiedy próba zespołu Aerosmith odbywa się w jednym pokoju, w drugim pokoju mamy panów z Run DMC i kto zagra głośniej, na końcu ściana jest burzona symbolicznie między hip-hopem a rock'n'rollem i panowie następnie występują razem na scenie. To właśnie to dzieło dobiegło końca na antenie radiowej Trójki. Tymczasem mamy słuchacza, który no, ma przykre doświadczenie życiowe, ale nie brzmi na specjalnie przejętego. Taką wielką prośbę. Czy można puścić jakąś ładną piosenkę o miłości? To jest takie trochę, no dzisiaj tak trochę nie wyszło z moją dziewczyną. Pokłóciliśmy się, no rozstaliśmy się, no przykra sprawa, nie? Znaczy niech Łukasz puści piosenkę od Darka dla Ewuni. Proszę bardzo, nie ma sprawy, panie Dariuszu, dla pani Ewy wspaniałe dzieło Don't You Forget About Me i Simple Minds. Mam wrażenie, że pan się nie zmartwił za bardzo, albo jest pan tak twardy. Twardy. Za chwilę Bob Marley, Iron Lion Zion w programie Trzecim Polskiego Radia, a nasz numer to 2 2 7 3. Niezmiennie można korzystać i dzwonić. Trójka. Program trzeci. Ciężko uwierzyć, że 75. rok to jest rok, kiedy tworzył właśnie Bob Marley. Iron Lion Zion, program trzeci Polskiego Radia. O deszczu parę słów. No to po deszczu dzwonię. Tego co robić w deszcz. No fajnie byłoby się po prostu cieszyć, że pada, że jest, że rosną rośliny, że wszystko żyje. Po prostu poczuć go na własnym ciele, bo tak rzadko ludzie na to zwracają uwagę, jak pada deszcz. Czym on w ogóle jest i jak wiele nam daje. Także dzięki serdeczne, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. To prawda, często zapominamy o tym, że ograniczone opady atmosferyczne mają bardzo negatywny wpływ na nasze środowisko i na zbiory potem na jesieni, zatem rzeczywiście raz na jakiś czas, to nawet ja się zgadzam, że nawet ja, naprawdę, proszę bardzo, niech pada. Ale nie jak mam urlop, tak? No, dziękuję. 2 2 7 3, proszę Państwa, ten program to nie jest muzyczna poczta, ale jakieś małe wyjątki mogę zrobić. To może nawet już w ramach tej listy, ale jakoś od serca, od gości dla Krzyśka. Mhm, dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Do usłyszenia. Bardzo proszę, zatem Alice Cooper, Poison w programie trzecim od gości dla Krzyśka. Proszę, posłuchajmy sobie. I wanna hold you back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Staying Alive i Bee Gees w Trójce. Maila otrzymałem od pana Mateo, który tutaj pan Mateo pisze: dobry wieczór, panie Łukaszu, słucham od początku Departamentu Rytmu. Ja tutaj kawałek maila pomijam, natomiast rzecz najważniejsza w treści brzmi: chciałbym pozdrowić moją rodzinę, całą miejscowość Kazimierz Biskup, i to jest w województwie wielkopolskim, redakcję Trójki, naszego ulubionego pana prowadzącego i Magdalenę B. A kto jest pańskim ulubionym prowadzącym? Tego pan już tutaj nie napisał, zatem pozdrawiam wszystkich prowadzących w programie Trzecim Polskiego Radia. I niniejszym doczytuję maila: prosiłbym o odczytanie pozdrowień na antenie, będę bardzo wdzięczny. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Mamy też telefon 2273. Halo, halo, dzień dobry. Ja chciałem w temacie deszczu. Pan przed chwilą mówił bardzo ważną rzecz właśnie o roślinach, tak, że przyroda się rozwija i to są święte słowa. Trzeba się cieszyć z każdej kropli deszczu, bo gdyby nie ten deszcz, to byśmy, kurczę, nie mieli co żreć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Bardzo dziękuję za tę celną uwagę. Można dzwonić 2273, Małgorzata przy telefonie. Skoro deszcz to takie dalekie tutaj, daleka metoda aproposa taka, że jak deszcz, to a propos deszczu, to po angielsku rain, to it's raining men, to że Jerry Halliwell teraz i program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu, ten utwór jak najbardziej na miejscu. Za chwilę Paul McCartney i Hope of Deliverance. W Trójce jest kwadrans do 10. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Of Deliverance, Paul McCartney. Na dowidzenia jeszcze, no bo nasz program zmierza ku końcowi. Mam SMS-a przysłanego na numer stacjonarny nasz, 2273. To oczywiście można robić, proszę. Witamy w serwisie SMS głosowy. Gorączka sobotniej nocy, to jest to. W Częstochowie już po ulewie. Bardzo dziękuję i jeszcze raport pogodowy z Olsztyna. Bardzo dobry wieczór. Fajnie jest naprawdę posłuchać takiej muzyki, która wpada do ucha i serducha. A jeżeli chodzi o pokropną pogodę, to czasami przy takiej pogodzie warto pomilczeć, posłuchać, pomarzyć. A nuż coś się jutro zdarzy. Tak sobie rymkiem dzisiaj poleciałam. Pozdrawiam i ściskam. Bardzo dziękuję i pozdrawiam panią serdecznie. To pani Krystyna z Olsztyna. Bardzo państwu dziękuję. Proszę zostać z programem Trzecim Polskiego Radia, bo Departament Rytmu trwa nadal. Już za moment Aleksandra Kaczkowska przejmie stery radiowej trójki i będzie państwu dalej serwowała muzykę. Agnieszko, możesz przewinąć niżej, to zobaczę, co Ola przygotowała. To zdradzę sekret. Właśnie, a propos. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała dzisiejszy program. Wydawcą tego programu jest Małgorzata Łukowska. Będzie Elvis Presley. Wspaniale. Warto zostać z trójką. Dziękuję. Teraz jakbyś wróciła z powrotem, to będę widział, co się dzieje. Dziękuję. A no tak, no Venus, Bananarama, to przygotowałem dla państwa na teraz. Jeszcze Janis Joplin nam za chwilę zagra. Łukasz Ciechański, dziękuję. Oddalam się ze studia trójki. Mam nadzieję, zostawiając państwa w dobrym nastroju i z programem Trzecim Polskiego Radia, którego nie wolno wyłączyć. Ma grać dalej coraz głośniej.